aanbiedingen voor 1 euro. Dat is de ja van Jumbo. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Justitie eist 1,5 jaar cel tegen Peter Gillis. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Ook vragen ze om een boete van 1,3 miljoen euro. Volgens justitie deed de realityster expres te laat belastingaangifte voor zijn ondernemingen, maar volgens Peter zelf was het overmacht. Er is eerder ook al 1,5 jaar cel opgelegd voor belastingfraude. Die zaak loopt nog in hoger beroep. Minister Van der Brink probeert de asielwetten nu door de Eerste Kamer te krijgen. En daarvoor moet hij alleen nog zijn eigen partij, het CDA, overtuigen. Dan is er namelijk een meerderheid. Hij zei dat vluchtelingen zonder geldige papieren alleen worden vervolgd als ze niet meewerken aan hun uitzetting. Hij verzekerde het CDA dat er geen klopjacht komt op deze groep. De politie doet ook vandaag weer onderzoek bij het terrein van Eindhoven Airport. Net als gisteren is de weg afgezet en worden buurtbewoners en journalisten op afstand gehouden. De NFI was er gisteren ook bij, vandaag niet. Wel is er een graafmachine ingezet. Maar de politie wil nog steeds niks zeggen over wat ze precies zoeken. En Jorginho Wijnaldum die zou weer terug willen naar de Premier League. Dat meldt Sky Sports. Zijn contract bij zijn club in Saoedi-Arabië loopt deze zomer af en hij wil graag nog even doorvoetballen. Hij speelde eerder bij Liverpool en ook een tijdje bij Newcastle United en zou een terugkeer naar Engeland dus wel zien zitten. Krijg je nog het weer, flink wat zon en 16 graden. Vanavond en vannacht een graad of 5 en kans op vorst aan de grond in het oosten. En tot zover het 538 Nieuws. Yes, Iris, dankjewel. Dan de 3 grootste files van dit moment. A1 Hengelo naar Osnabrück voor de Nederlandse grens, 8 minuten. A12 Oberhausen Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug, 7. En de A15 Gorkum naar Nijmegen tussen Del en Waddenooien, 6 kilometer file, 9 minuten extra reistijd. En dan wordt hier gecontroleerd op snelheid. A1 Hengelo Deventer bij Holten, 128.1. A1 verderop bij Amersfoort richting Eemnes, 42.0. Dan de A31 Harlingen naar Leeuwarden bij 28.6. A31 verderop, Harlingen-Leeuwarden 31.2. Maar dat zou ook hetzelfde kunnen zijn. A37 richting de grens met Duitsland bij Holsloot 25.3. En de laatste in het zuiden, A73 Venlo naar Echt bij Bezel. Opgepast bij 26.3. Wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, dat gaat zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Yes! Mark Lapointe. Hey, goedemiddag. Zometeen Rihanna, Man Down, Kensington staat klaar. En dit is Teddy Swims. Radio 538. We will find a possible to tame, like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for awful speed, oh, a spider leave a mark. Oh, and it was freedom, you hold me, I scream your name, through all of the madness, I take the blame, and I

easier to blame. But I won't look back on our love like that. No, I can't pretend I don't know your body like the back of my hand. Nobody can hold me in the way that you can. Ja, nou komt het. Monique uit Best, daar ben je dan. Jazeker. Hè? Zo. Nou. Zit je lekker? Sta je lekker? Ja, nee, ik ben maar gaan zitten. Ja, ja, ga er maar even voor zitten. Hey, en waar ben je normaal gesproken veel te verstandig voor in je leven? Maar zou dat nu toch anders worden als je in één keer 40.000 euro hebt? Jeetje. Gewoon even iets geks. He, je gaat het verstandig... Heb ik helemaal niet over nagedacht. Je gaat het verstandig neerzetten. Spaarrekeningetje, ditje en datje. Maar gewoon even een gek ding. Een deel wel. Ja, en wat is dat gekke ding wat je dan gaat doen? Ik denk een andere auto kopen. Kijk, heerlijk. Helemaal goed. Ja. Ja, 40.000 euro. Het ligt binnen handbereik. Binnen een paar seconden kan het voor jou zijn. Kun je, zonder dat je de naam gaat verraden, heel even ons meenemen in jouw route. Hoe ben je tot deze stem gekomen? Nou ja, ik heb van alle eerdere stemmen eigenlijk nooit meteen geweten van, oh, dit zou het kunnen zijn. Ja. En ik hoorde gistermiddag bij de middagshow, ja, al voor het eerst dit fragment. En in één keer schiet er een naam in mijn hoofd. Kijk, toen dacht ik, ja, dan moet ik me opgeven. We gaan nog even snel luisteren. Koffer 10, dit is de stem. Leuk. Ja, dat was hem al. Maar jij had hier genoeg aan deze nog niet eens seconde. Jij denkt zeker te weten, dit is de stem uit koffer 10. Ja, ja. Ik denk Angela de Jong. Angela de Jong? Columnist, tv-recensent. Ja, precies. Klaagkoningin. Zou mooi zijn. Ja, ja, dat je, ja, dat je hier 40.000 euro mee wint, brengt ze toch nog iets moois aan tafel. Nou, okay. Stel je voor. Lieve Monica Best, zit je nog steeds? Jazeker. Oké, de jury is in de studio en we gaan luisteren. Het antwoord is... fout. Ah, wat jammer. Helaas. Ik wil je enorm bedanken voor het meespelen. Je krijgt als troostprijs een reiskoffer van de Postcode Loterij. Zet er iets grotere wielen onder en een bijna nieuwe auto. Helemaal goed, dankjewel. Yes, hoi. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Dit is Brian Adams. I got my first real six string. Boy, it at the five and done. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. But when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, those wanna be there. Those were the best days of my life. Hey. Ain't no use in saying I'm complaining when you got a job to do. Spend my emails down at the job and that's when I met you, yeah. Standing on your mama's porch, you told me that you wait forever. Oh, when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Oh, yeah. Back in the summer of 69. Oh, hoor je op 538. Suzanne en Freek, halverwege. Jouw hits, jouw 538. Ik vroeg me af, doen we dit goed of loop ik je mis? Ik ben daar in voor- en tegenspoed en ik maak me zorgen als jij dat doet. Ik wil dat je praat. Het nooit zou vragen, maar ik kan al wat zorgen dragen. Je hoeft niet alles zelf te geven. Ik ontmoet je halverwege. Als er niets of niemand bij kan, geef wat van jezelf aan mij dan. Dan dragen we het met z'n tweeën. Ik ontmoet je halverwege.